Hoofdstuk 2 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 2 van boek 5. Een van de redenen die Anna bewogen hadden naar Rusland terug te keren, was het verlangen naar haar zoon. Sedert de dag dat zij uit Italië teruggekeerd waren, had zij de gedachte dat zij hem weer zou zien, haar niet verlaten. Hoe meer zij Petersburg naderden, des te groter scheen haar de vreugde en de betekenis van dit wederzien. Zij vroeg zich af hoe haar dit zou gelukken. Het scheen haar zo eenvoudig en natuurlijk, als zij met hem in dezelfde stad was. Maar reeds terstond, naar haar aankomst in Petersburg, werd haar tegenwoordige verhouding tot de wereld duidelijk, en zij begon in te zien, dat het lang niet gemakkelijk zou zijn, haar zoon te zien. Reeds 2 dagen was zij in Petersburg geweest, en de gedachte aan haar zoon had haar geen ogenblik verlaten, maar nog had zij hem nergens gezien. Hem in zijn huis te bezoeken, waar zij Alexei Alexandrovitsch zou kunnen ontmoeten, daar had zij het recht niet toe. Men zou haar kunnen afwijzen en beledigen. Aan haar man te schrijven was haar een kwellende gedachte. Haar zoon eens toevallig op een wandeling te ontmoeten was haar niet voldoende. Zij had zich zo op dit weerzien voorbereid. Zij had hem zoveel te zeggen. Zij wilde hem omarmen en kussen. Serezja's oude kindermeid had haar met raad en daad kunnen bijstaan, maar deze woonde niet meer bij Karenin. Met dergelijke overleggingen waren 2 dagen voorbij gegaan. De 3e dag eindelijk, nadat zij de betrekking tussen gravin Lydia Ivanovna en Alexei Alexandrovitsch vernomen had, besloot zij aan deze een brief te schrijven, die haar zeer veel zelfbeheersing kostte, en waarin zij met opzet liet doorschemeren, dat de toestemming om haar zoon te zien van de grootmoedigheid van Alexei Alexandrovitsch zou afhangen, want zij wist, dat, indien hem deze brief in handen kwam, hij niet zou kunnen weigeren zijn begonnen grootmoedige rol te spelen. De bode had haar het minst verwachte en wreedste bericht teruggebracht, dat zij geen antwoord zou ontvangen. Dat vond zij verschrikkelijk. Nog nooit had zij zich zo vernederd gevoeld als bij het verhaal van de bode van zijn ontvangst, zijn lang wachten en het eindelijk ontvangen bericht, dat men geen antwoord zou geven. Maar zij begreep, dat de gravin van haar standpunt gelijk had. Haar smart was des te groter, nu zij die alleen moest dragen. Zij kon en wilde die Vronsky niet mededelen. Zij wist, dat voor hem, die toch de hoofdoorzaak van haar ongeluk was, een ontmoeting met haar zoon van weinig belang was. Zij wist, dat hij nooit in staat zou zijn haar gevoel te begrijpen. Zij wist, dat zij hem haten zou, om de koele toon, waarop hij hiervan zou spreken, en dit vreesde zij het allermeest, en hield het zorgvuldig voor hem geheim. Zij bleef de gehele dag thuis, en peinsde op middelen, om haar zoon te kunnen zien. Eindelijk besloot zij aan haar man zelf te schrijven. Zij had de brief reeds af, toen haar een brief van gravin Lydia gebracht werd. Had het zwijgen der gravin haar vernederd, de brief en alles wat zij tussen de regels las, beledigde en griefde haar zozeer, deze boosaardigheid tegenover haar hartstochtelijke, rechtmatige tederheid voor haar zoon scheen haar zo vreselijk toe, dat zij nu nog slechts toorn tegen anderen gevoelde en ophield zichzelf aan te klagen. Deze koelheid is een verloochening van hun gevoel. Zij willen mij alleen beledigen en het kind martelen, opdat ik mij aan hen onderwerp. Maar dit in geen geval. Zij zijn slechter dan ik, want ik veins ten minste niet. En terstond besloot zij morgen, op haar zoons verjaardag, rechtstreeks naar het huis van haar man te rijden, de bedienden om te kopen of te misleiden, en het ging hoe het ging, haar zoon te zien, en dit afschuwelijk samenweefsel van leugens, waarmede zij het kind omsponnen, voor hem te ontwarren. Zij begaf zich naar een speelgoedwinkel, kocht wat speelgoed en vormde haar plan. Zij wilde reeds morgens om 8 uur, als Alexei Alexandrovitsch zeker nog sliep, erheen rijden, geld in de hand nemen, om dit de portier en de bediende te geven, en hun zeggen, dat zij uit naam van een van Serescha's peetooms hem kwam gelukwensen, en dat haar uitdrukkelijk was opgedragen, het speelgoed voor zijn bed te zetten. Zij overlegde, ook bij zichzelf, met welke woorden zij haar zoon zou verklaren, waarom men hen gescheiden had. Einde van hoofdstuk 2 van boek 5.